Nou. Ja, dus het blijkt nu, ja. Okay. Muziek kan maken, vind ik altijd fijn. Waar de paarden kunnen grazen, draven in het gras. Drinken uit het water, van een heldere plas. O, waar is toch dat land, dat paradijs? Moet alweer vertrekken, alweer op reis. Reizen door de regen, wind en kou. Ja, waar is toch dat land waar ik van hou? Waar ik van hou. Mijn leven dat is reizen, ik heb geen eigen land. Maar s'avonds bij het kampvuur klinkt er weer een lied. Door zang en dans en ritme vergeet ik mijn verdriet. Waar is toch dat land, dat paradijs? Moet alweer vertrekken, alweer op reis. Reizen door de regen, wind en kou. Waar is toch dat land waar ik van hou? Waar ik van hou. Kan ik het afmaken? Zo loop ik al jaren te zoeken waar dat land nou eigenlijk is. Maar overal waar ik kom, daar is er wel wat mis. Maar ik ben maar gaan zoeken daar ergens diep, diep, diep, diep, diep, diep in mijn hart. Ja, daar ergens, ergens in mijn hart, daar is het beloofde land. Ja, daar is toch dat land, dat paradijs. Ik moet alweer vertrekken, alweer op reis. Reizen door de regen, wind en kou. Ja, waar is toch dat land waar ik van hou? Waar ik van hou. Ja, zing maar. Volgens mij is jouw land hier. Zeg maar. Jouw land is hier. Ik kan niet weg. Je hebt het geprobeerd. Het gaat niet. Ga je lukken? Je bent een troubadour van Amsterdam. Van Amsterdam. Van Amsterdam. En je weet dat. Je weet dat. En je gelooft niet. Op allerlei rare plekken. Maar jij bent zo welkom. Ja, waar is toch dat land, dat paradijs? Paradijs. Je moet alweer vertrekken, alweer op reis. Nee, het ook niet. Reizen door de regen, wind en kou. Waar is toch? Not alone. van waar ik van hou. Nee, je vergis je. En het land is hier. Hier. Het land is hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Jij bent al thuis. Konijn, je bent al thuis. Je hoeft niet meer rond te gaan kijken. Je bent al thuis. Je bent al thuis. Je bent al thuis. Thuis was je altijd. Met al je vrienden. Op deze rare plekken. En ik zou ook zo graag een contramonica willen spelen. Dus ik ben maar opgehouden. Met al dat gezoek, ja hier en daar en overal, in elke hoek. Maar ergens is er nog wel een plekje, ja hier in Amsterdam. In ons hart. In ons hart. In ons hart. In ons hart. Mooi, mooi. Mooi. Leuk. Woehoe, ja, leuk. Leuk. Suus en jij? Johannes. Johannes. Johannes. Oké, okay, net. Ja. Nou, en nu, ja. Daar kan ik niks tegen doen. Now for something completely different. Ja. Ja, young, youngsters. You've been down too long! Oh.